یادتو کرمان نتاک یا قلبیش همه صحبه تیک یو دیگ تو یو می با یو مولو تیک با صحبه لو تیک کارا کمونیده تو تا انت تا گوینیک تا اون تیک تا چین آچه تیک تا چین کرمه تیک به هیچی که تو ممیله تیکه هیچی که همه یا می صحبه تیک همه کهی به دیسلواری پرکه پرسامه یا کهی تیک پرکه حبال میلال تیکه همه کنم تای تیک همه کل تیک ده بال میلال تیکه یا تو یا لحشو صغله دیبچ احتئه یا لحشو بحتیک از 23 و 24 لس 9 ده لحشو بحتیک ایها دیون تو یو مهپیسیل تیک کهی تیک کادا کمونیده یو با ایو تیکه Hame kushiko tik, hame kai tik, porque buen puesta me, porque te ajwa lilia yele, mame shicho tik tamu, mame iti uta kwenda te optike, mame gicho tik tamu, y hadi nito, hame na tik, hame kushiko tik, pa que ho tik ya yele, fam kai tik, pa sobo lo tike, pa que hice shkuru bo tik pala, hice shkusho tik pala, te ma hacho tike, me ma do po tike, Una vez nakaloti kanatike mameti chikaitik fuerza meti sobleje fuerza meti shlopatike shachotike hichash pihubatik bala hichash kushotik bala porque te ahwalile almeti palmilatike shono hishme palmilatike bagay mishmita ya nación anto hame ya kalbe ya shabe hermana etik hame yombatik sobatik